wiedzą. Wrocław, Kraków, Poznań, Łódź, Warszawę oraz Katowice. Nie przegap tej wyjątkowej energii na żywo. Bilety dostępne na eventim.pl. Poleca Radiowa Trójka. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Środa, 24 września, jest 20. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O północy wraca ruch na wszystkich przejściach granicznych z Białorusią. Mazowieckie powiaty dostaną pierwsze pieniądze przeznaczone na obronę cywilną. Kończy się proces ekstradycyjny byłego szefa RARS Michała K. Straż Graniczna jest gotowa na odprawy samochodów. O północy zostanie wznowiony ruch na przejściach granicznych z Białorusią po 13 dniach zamknięcia. Otwarte zostaną przejścia kolejowe, także dla ciężarówek i samochodów osobowych. Major Dariusz Sienicki z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej mówi Polskiemu Radiu, że strażnicy są gotowi do pełnienia służby na przejściach. Na terenie województwa lubelskiego odprawy zostaną wznowione na terenie drogowych oraz kolejowym przejściu granicznym. Funkcjonariusze z Nadburzańskiego Oddziału Straży Granicznej są przygotowani do wznowienia odpraw granicznych. Jeżeli zajdzie taka potrzeba do odpraw granicznych, będą kierowani dodatkowi funkcjonariusze. Granica z Białorusią została całkowicie zamknięta 12 września. Pierwsze pieniądze na ochronę ludności i obronę cywilną trafiły do mazowieckich powiatów. Dziś podpisano pierwsze umowy. Województwo ma dostać ponad 650 milionów złotych. To m.in. środki na doposażenie powiatowych straży pożarnych, mówi wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski. 38 umów z powiatami na 56 milionów złotych i te umowy z 15 gminami na kwotę trochę ponad 2,5 miliona złotych. Wniosek o pieniądze złożyła także Warszawa, opiewana ponad 100 milionów złotych. Zdjęcie do dowodu osobistego można zrobić smartfonem. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które wniosek o dowód składają w aplikacji mObywatel. Brak konieczności wizyty u fotografa to oszczędność czasu i pieniędzy osób, które chcą wyrobić nowy dowód osobisty, mówi wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. To w znacznym stopniu ułatwia możliwość złożenia wniosku o dowód. To, co jest oszczędnością dla jednych, oznacza spore straty dla właścicieli zakładów fotograficznych. Pracująca w jednym z takich punktów w Warszawie pani Justyna mówi, że nawet 70% zleceń stanowią zdjęcia do dokumentów. Uważam, że wiele punktów z naszej branży niestety zakończy swoją działalność. Jest to taki trochę strzał w kolano dla nas. Aplikacja mObywatel daje wskazówki, jak odpowiednio zrobić zdjęcie, a po jego wykonaniu system ocenia, czy zostało ono wykadrowane prawidłowo. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Proces ekstradycyjny byłego szefa RARS Michała K. zmierza do końca. Jutro ostatnie posiedzenie. Na decyzję trzeba będzie jednak dłużej poczekać. Urzędnik sądowy powiedział mi, że częściej to kwestia tygodni niż dni. Podczas jutrzejszego posiedzenia sędzia Paul Goldspring poinformuje o dacie wydania decyzji. Obie strony będą mogły próbować się odwołać. W drugim dniu obrona i przedstawiciel polskiego wymiaru sprawiedliwości zadawali pytania ekspertowi Patrykowi Wachowcowi. Główny temat? Praworządność. Prawdopodobieństwo, że proces w Polsce będzie sprawiedliwy. Obrona pytała m.in. o ryzyko, że mężczyzna stanie przed, jak to ujął obrońca Michała K., nielegalnie powołanym sędzią. Reprezentant polskiego wymiaru sprawiedliwości pytał natomiast, czy nawet mimo tego ryzyka w Polsce spełnione są formalne warunki, żeby proces nazwany był sprawiedliwym. Na oba pytania ekspert odpowiedział tak. Adam Dąbrowski, Polskie Radio, Londyn. Uczniowie mikołowskich szkół mogą uczyć się i odpoczywać w ciszy. Decyzją burmistrza Stanisława Piechuli na korytarzach wszystkich placówek w mieście pojawiły się dźwiękochłonne kabiny. To miejsca dla dzieci z orzeczeniami o specjalnych potrzebach kształcenia, ale nie tylko, mówi dyrektorka szkoły podstawowej nr 1 w Mikołowie Bożena Hajn. Odbywają się tutaj zajęcia rewalidacyjne, zespoły wyrównawcze, zajęcia z indywidualnego programu nauki. W tej przestrzeni mamy stolik odpowiedni, wejścia do multimediów. Możemy podłączyć laptop, tablety i inne urządzenia, pomocy, które wykorzystują nauczyciele podczas zajęć. Jest klimatyzacja też. Tu jest słoneczko, czyli będzie natężenie światła, a u góry nawiewy powietrza. Nowe rozwiązania bardzo podobają się uczniom szkoły. Zawsze jak tam się wchodzi, to jest takie wyciszenie, spokój. Pomaga, to jest takie wyciszające, to takie rozluźnia. Taka kabina to naprawdę jest mocny pomysł, bardzo pomocna jest i jak najbardziej polecam. Badania wskazują, że poziom dźwięku na szkolnych korytarzach może sięgnąć nawet 85 dB, co stanowi zagrożenie dla słuchu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Dobry wieczór, Ryszard Jaźmiński. Trwa festiwal za nami, prawie już trzeci dzień tego 50. jubileuszowego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych, ale mówię prawie, dlatego że tak naprawdę tu wszystko dzieje się właściwie do nocy. Projekcje często kończą się po północy danego dnia, tak też pewnie będzie i dzisiaj. No i myślę, że jeśli jesteśmy już tak mniej więcej w połowie festiwalu, to jest dobry moment właśnie na to, by Klub Trójki był dzisiaj z Gdyni, oczywiście z Teatru Muzycznego. Tę audycję w Warszawie realizuje Katarzyna Firszt-Wojtkowska, tutaj w Gdyni wspomaga mnie Andrzej Dubas. Korzystamy z gościnności Radia Gdańsk. No i za chwilę powitam liczną grupę gości, reżyserów filmowych, bo dzisiaj chciałbym skupić się przede wszystkim na debiutantach, których naprawdę w tym roku w Gdyni jest wielu. Ale zacznijmy od zupełnie innej strony, bo to już witam. Dobry wieczór, Borysa Lankosza. Dobry wieczór. W Studio Trójki. To przewodniczący pewnego gremium jurorskiego, o którym za chwilę porozmawiamy, ale przede wszystkim, Borysie, witam cię jako, no bo mamy jubileusz, prawda? Witam cię jako laureata sprzed lat Złotych Lwów, czyli tej najważniejszej nagrody. To był rok 2009, oczywiście film Rewers. Jakie masz wspomnienia do dziś? No wspaniałe, to był dzień, który zmienił moje życie. Aż tak? No zdecydowanie, tak. Poznałem moją żonę też wtedy. To piękne, piękne tutaj twórczo, prywatne historie się nawiązują. No i tak się złożyło, że w tym roku właśnie może też i z tego powodu, z powodu tej nagrody, zostałeś przewodniczącym takiego gremium, to jest nagroda jury za debiut reżyserski lub drugi film. Nie nowa nagroda, ale w tej formule, w jakiej ona istnieje na festiwalu teraz, stosunkowo jest nowa. Bo to drugi raz. Właściwie, no, nie pamiętałem dokładnie, czy drugi, czy trzeci. Drugi. Drugi raz jest tak, że osobne gremium jurorskie przyznaje tę nagrodę. Tak. Jak to wygląda w praktyce z wami? No i masz wspaniałe przyjemność jeszcze wspomnieć o dwóch. Współoceniające, Mara Tankowicz, Sonia Bohosiewicz. Dwie koleżanki jeszcze, tak. Tak, świetny skład. Bardzo jestem wdzięczny organizatorom, że tak dobrze to wymyślono. Pomysł polega na tym, że są dwa konkursy. Konkurs główny i konkurs Panorama. Tak. Nie, perspektywy. Tak. No i w obu tych konkursach są filmy debiutanckie, bądź drugie filmy. Mhm. I my oglądamy z obu tych konkursów filmy i oceniamy je wspólnie, jakby w jednej przestrzeni. Z tych 13 filmów mamy ten bardzo trudne zadanie wybrać. Prawda? Czyli z dwóch sekcji konkursowych. Z 13 filmów musimy wybrać jeden, no więc bardzo, bardzo trudne zadanie. Ale może będą jakieś wyróżnienia jeszcze. No chyba właśnie nie. Macie tylko szansę na... Nie. No, wiemy, że nie. No po prostu zapowiedziano nam, że nie. No. I to jest dosyć niezwykła sytuacja, trzeba zauważyć, w tym roku w Gdyni. Już powiedziałeś, 13 filmów oceniacie, ale jeśli spojrzeć dokładnie na tę listę, to, bo to są właśnie debiuty i drugie filmy, tych drugich filmów reżyserskich, szybko tu sprawdziłem, jest tylko dwa. Światło czuła Tadeusza Śliwy i Wielka Warszawska Bartłomieja Ignaciuka, a pozostała 11 z obu konkursów, to są właśnie debiuty, czyli bardzo dużo debiutów. Tak. Policzyłeś procenty? Ile to? Bo jest 16 filmów. No nie, ale patrząc nawet, wiesz, w ten sposób, że te dwa wspomniane drugie filmy plus debiuty w konkursie głównym, to jest 8 na 16 filmów, czyli połowa. No to bardzo fajnie. Połowa. Znakomicie. Powiedz, jakie wrażenie masz? Obejrzeliście już więcej niż połowę tych właśnie filmów. Jakie jest ogólne wrażenie twoje? Czy tutaj następuje jakaś zmiana pokoleniowa w polskim kinie w twojej ocenie? Czy są tacy, którzy zastąpią tych, którzy już od wielu lat robią filmy? No, to jest krępujące, no bo jesteśmy w środku stawki i zastanawiam się, jak o tym opowiadać. Na dodatek wsadziłeś mnie tutaj na minę w postaci, że obok mnie siedzą państwo, którzy biorą udział w konkursie. Tak. I tych państwa się za po prostu jakbym siedział na grillu, ale... Nie, ale dzisiaj wiadomo, ja nie mogę cię pytać żadne konkretne oceny i od tego uciekamy, poczekamy na to do końca festiwalu. Natomiast pytam o ogólne wrażenie, czy rzeczywiście jest interesujące. Zmienia na pewno. To, co próbujemy odnaleźć, to jakiś taki śmiały, autorski, osobisty gest. Będziemy pewnie cenić odwagę i jakieś takie... Szukamy czegoś, co by rezonowało jakby z czasem, w którym żyjemy, no bo czasy są trudne i niepokojące. Tendencje, które dostrzegamy do tego momentu, czyli chyba jest 8 czy 9 filmów na te 13 za nami, to... Możesz to powiedzieć, bo oglądaliście już od niedzieli te filmy. Tak. No to mamy taką sytuację, że właśnie wypatrujemy czegoś, co jest autorskie i osobiste. Dostrzegamy dużą ilość jakiegoś takiego eskapizmu i pewnej dziecinności nawet, powiedziałbym. A też taką jakąś chęć mierzenia się od razu z kinem gatunkowym i komercyjnym. I w tym sensie jest to jakaś zmiana, dlatego że no... Zwykle nie chcę brzmiać jak dziaders, ale jest jakieś takie przekonanie, jak pamiętam z tego 2009 roku, kiedy ja debiutowałem i kiedy moje pokolenie wchodziło, że ten pierwszy film jest taką próbą zmierzenia się ze sobą i ze światem i powiedzenia czegoś właśnie bardzo osobistego, autorskiego. W bardzo artystycznej formule. Tak, a teraz jakby rzeczywiście jest coś takiego, że mamy artystów wywodzących się z wideoklipów, z reklam. Zmienił się też system producencki. Jest mało takich producentów, którzy są mecenasami, opiekunami. Jest wielu takich, którzy po prostu funkcjonują na tym rynku i chcą robić rzeczy, które ściągają do kin szeroką widownię, więc no to jest jakaś zmiana. Ale chyba już nawet po obejrzeniu części tych filmów, które będziecie do końca festiwalu oceniać, zgodzisz się z tym, że różnorodność tematyczna, fabularna jest naprawdę duża, także w obrębie tych debiutów czy drugich filmów. Tak, no w poprzednim pytaniu prosiłeś mnie o jakieś takie podsumowanie, więc starałem się jakby opisać, jakie dostrzegliśmy w naszych rozmowach tendencje i myślę, że to tak wygląda. Natomiast rzeczywiście, no patrząc to tak już punktowo, no to oczywiście mamy do czynienia z szeroką taką gamą. Jak wygląda wasza praca? Czy już jakieś wstępne przymiarki były robione? Czy dyskutujecie? Czy zostawiacie sobie to na później? Staramy się po każdym filmie rozmawiać chwilę, a po połowie zrobiliśmy sobie taką dłuższą sesję. No i w piątek wczesnym popołudniem musimy podjąć decyzję ostateczną i tam nas czeka rzeczywiście taka burza mózgów, ale zapowiada się dyskusja i kłótnia? Czy... Jak na razie nie. Jak na razie mamy bardzo zbliżone. Nie wiem, czy to moich kolejnych gości Klubu Trójki uspokoiło to, co usłyszeli właśnie ja w ogóle nie patrzę z twoich w ust. oni jednak z wielkim zainteresowaniem patrzyli w swoją, miałem takie wrażenie. Wybaczcie, cokolwiek tam się stanie w sobotę, no jest o co walczyć. Potwierdzam, to rzeczywiście wygrana tutaj, czy debiutu, czy jakiejś innej nagrody potrafi zmienić życie. No dobrze, to w takim razie o nic więcej cię na razie pytać nie będę, bo i też nie mogę, ale dziękuję ci bardzo za to. Ja również dziękuję. W Klubie Trójki był z nami. Trzymam kciuki za was wszystkich. Był z nami przewodniczący jury nagrody za debiut reżyserski lub drugi film Borys Lankosz. Dziękujemy za to spotkanie i za chwilę przedstawię moich pozostałych gości, z którymi pozostanę już do końca dzisiejszego Klubu Trójki, czyli do godziny 21. Klub Trójki. Klub Trójki dzisiaj w całości z 50. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. No i z wielką przyjemnością witam tych, o których dzisiaj rozmawiamy, na których filmach chciałbym skupić swoją uwagę. Oczywiście jest to tylko reprezentacja debiutantów, absolutnie debiutantów w tym roku na festiwalu. Tak jak wspomnieliśmy, w sumie 13 filmów, w tym właśnie przy tej nagrodzie za debiut lub drugi film, z czego aż 11 to absolutne debiuty. No a ja mam przyjemność gościć piątkę reżyserów debiutujących na jubileuszowym festiwalu. To zacznę od pani Emi Buchwald. Jest z nami. Dobry wieczór. Czyli autorka filmu Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej, właściwie tuż po premierze, prawda? Tak. Tutaj w Teatrze Muzycznym. Właśnie wybiegłam prawie że z premiery. No właśnie. Naprzeciwko ciebie siedzi reprezentantka tu akurat debiutu w konkursie Perspektywy, czyli Joanna Zastróżna, film Las. Dobry wieczór, Joanno. Witamy. Dobry wieczór. I to właściwie przed premierą, prawda? Bo ta oficjalna jutro. Oficjalna jutro, ale film już był pokazywany od poniedziałku chyba 5 razy. Tak, tu jest skonstruowany program, że rzeczywiście te filmy cały czas możemy oglądać. Kolejny debiutant Robert Kwilman. Dobry wieczór, witamy. Dobry wieczór. To jest film Kapo. Oczywiście tutaj już mówimy wyłącznie o filmach w konkursie głównym. Bartosz Paduch, czyli Terytorium. Dobry wieczór. Dzień dobry Państwu, witam. Witamy. Oraz Paweł Podolski, Życie dla początkujących. Witamy w Trójce. Dobry wieczór. No to jesteśmy w tym gronie i w tym gronie już pozostańmy do końca. Emin, ty dotarłaś do nas chwilę później, więc nie słyszałeś tego, może i lepiej, co mówił przed chwilą przewodniczący jury Borys Lankosz. Panowie i pani Anna słyszeli. Natomiast zostawiamy to. Oczywiście werdykt w wypadku waszych debiutów dopiero przed nami, ale zacznijmy od tego, żebyście może zaprezentowali jako debiutanci troszkę lepiej się słuchaczom Trójki, no bo myślę, że teraz słuchają nas przede wszystkim ci, których nie ma tutaj z nami na festiwalu w Gdyni, którzy na razie nie mogą zobaczyć waszych filmów, bo to wszystko są propozycje przedpremierowe. Więc takie pierwsze pytanie do wszystkich was po kolei. Co was w tym debiucie najbardziej interesowało? Gdzie szukaliście inspiracji? Jak długo to robiliście? No, tu jedna historia będzie absolutnie szczególna, ale o tym może za chwilę. Co było ważne? O czym chcieliście opowiadać? A może też ważne było, jak opowiadać od razu? No i ja na pewno chciałem troszeczkę zabawić się gatunkiem. To mówi Paweł Podolski, Życie dla początkujących, czyli tak jest. Dosyć niezwykły film, no skrót myślowy, ale o wampirach. Tak, film wampiryczny poniekąd, chociaż wszystkich fanów Kina Grozy muszę uprzedzić, że to jest hybryda gatunkowa, zatem nie jest to horror. Rozumiem, że inspiracji szukałeś w życiu. Inspiracji szukałem w życiu i w tym, czego sam się boję na co dzień. No, a boję się tego chyba, że czasami jestem jak... Może niewielu z nas, bo muszę mówić za siebie, ale jak niektórzy nieporadny na przykład i nie potrafię z tego życia korzystać w pełni i to był taki punkt wyjścia do rozważań nad tym projektem. Mhm. Kto kolejny? Emil, ty jesteś rozgrzana chyba. No właśnie, tak świeżo po premierze, więc emocje biorą górę, czyli Emi Buchwald, nie ma duchów w mieszkaniu na dobrej. Tak, ja zrobiłam film historia rodzinna. Wyjątkowo historia rodzinna, żartuję, to jest temat, jak pewnie wiesz, i zrobiłam parę widziałem, krótkich tak. metraży, gdzie rodzina odgrywa faktycznie dosyć istotną rolę. No i tutaj kontynuuję poszukiwania w obrębie relacji rodzinnych, tym razem w obrębie czteroosobowego rodzeństwa. Ja mam sama 5 rodzeństwa, więc to no są... No więc wiemy skąd inspiracja, więc tak? Z życia nie też. Nie da się tego ukryć, ale to, co było dla mnie najważniejsze, to oczywiście, że są te relacje i emocje i to, co jest między ludźmi, ale też poszukiwania dotyczące dźwięku, obrazu, muzyki i budowania w ogóle całego utworu audiowizualnego, jakim jest film. Aha. No, bardzo to ładnie powiedziałaś. Ja myślę, że to jest świetna definicja dla wszystkich debiutantów, żeby tak właśnie konstruować swoje filmy. To który z panów? Bardzo proszę. Bartosz Paduch, Terytorium. I tu właśnie mamy do czynienia z filmem gatunkowym. Ja jestem jedynakiem akurat. Czyli nie o rodzinie, chociaż tak nawiążę. Nie o rodzinie, chociaż pewne tam wątki się pojawiają. No nie, tam tak jest nad byciem otwarte taka sytuacja rodzinna. Ale to jest taki film policyjny, złamany trochę gatunek, myślę, chyba kryminału, trochę jakiegoś takiego thrillera może. A u zarania tego pomysłu było takie pytanie, na ile można przekroczyć prawo, żeby zrobić dobrze. W tym sensie to jest taki bardzo amerykański film, prawda? Bo w polskim kinie to tak może wprost nigdy się nie pokazuje tych przesunięć w obrębie pewnego obowiązującego prawa. W twoim filmie to jest. Może czasami się pokazuje, ale tak bardzo wprost, a ja mi się wydaje, że to jest raczej taka magma, no i odcienie szarości, i chciałem to jakoś pokazać, że my tak naprawdę jesteśmy w bardzo wielu układach, jesteśmy zależni od wielu bardzo rzeczy i to nie jest takie czarno-białe po prostu, nie? Mhm. To terytorium, Paweł Podolski, życie, nie, to już mówiliśmy o życiu dla początkujących, Kapo, Robert Kwilman, tu akurat inna troszkę sytuacja, prawda? Bo owszem, inspiracje z życia, ale też z prawdziwych wydarzeń. Tak. Kapo, nasz film dotyczy historii osób, które trafiają do Polski do pracy i są oszukiwane przez agencje. W tym wypadku chodzi o ludzi z Ameryki Łacińskiej. Tak, południowej. Tak. No więc to jest historia o no, ale skąd w ogóle wziąłeś tę historię, ten temat? Z prawdziwych wydarzeń, a akurat ze mną zarezonowała, bo moja mama wychowywała się w Wenezueli. Aha. I trafiła do Polski w latach 70. Więc jak tylko usłyszałem o tych historiach, coś mi się tak przypomniało i... No, czyli tu jednak też jest jakieś rodzinne powiązanie z tą No jest inspiracją. Rodzinne. Miałem okazję sobie powyobrażać, jak to mogło być dla niej, trafiła do Warszawy w latach 70. podczas komunizmu, kiedy to w Wenezueli właśnie był taki kapitalistyczna obfitość, to teraz jest trochę na odwrót, że tam jest problem polityczny, a tutaj w Polsce my mamy bogaty kraj. No tak, i rzeczywiście ten film wywołuje takie skojarzenia, że nieraz słyszeliśmy kiedyś wcześniej takie historie o Polakach wykorzystywanych na Zachodzie, w jakichś, nazwijmy to, obozach pracy, prawda? Które niby miały być tylko po prostu pracą zarobkową, a kończyło się to wszystko znacznie gorzej. To mamy teraz inną sytuację, znaczy z innej perspektywy. To wszystko, tak? Tak. No, potrzeba moja wzięła się, żeby opowiedzieć tą historię, stąd, że czułem brak tego obrazu, brak tej drugiej perspektywy. Też mam pochodzenie różne z innych krajów, też wśród moich znajomych jest dużo obcokrajowców, te historie są przeróżne i miałem wrażenie, że przydałby się obraz, który by opowiadał takie historie, nie tylko żeby to nie było tylko o Polakach, tylko właśnie pokazać ten nasz kraj z drugiego punktu widzenia. No i właśnie film się wyróżnia choćby tym właśnie, że jest mówiony przede wszystkim po hiszpańsku. Mhm. Owszem, pojawiają się wątki polskie, polscy aktorzy, choćby Sebastian Stankiewicz, ale jednak to jest mniejszość, to są mniejsze role. No i jeszcze jedna opowieść. Tutaj właśnie myślę, że musimy nawiązać do inspiracji Joanna Zastróżna, film Las. I też wyjątkowa sytuacja, bo Joanno, ty nie masz przecież wykształcenia filmowego, ty masz inną drogę dojścia do filmu. Jesteś artystką sztuk wizualnych przecież. Tak, ja skończyłam Akademię Sztuk Pięknych w Gdańsku, malarstwo i grafikę i nie mam wykształcenia filmowego. Wszystkiego, czego się nauczyłam o filmie, to właściwie podczas kręcenia naszego filmu Las. No i tutaj musimy zauważyć, że jest to film, który powstawał chyba ze wszystkich w tym roku najdłużej, a może nawet nie chyba. Tak. Przypamiętasz nasz pierwszy wywiad oczywiście w lesie, bo tak. Zażyczyłaś sobie, że na ten temat możemy rozmawiać tylko w lesie. To było w Sopocie. Poszliśmy do lasu rzeczywiście. Pamiętasz, kiedy to było? No, to mogło być przed moim krótkim metrażem 2012 rok, być może. I wtedy byłaś tuż przed zdjęciami, pierwszymi zdjęciami, tak, do filmu Las, tak? Jeszcze tak, i chyba przed Busan, przed Kruszortem, jechaliśmy do Busan z nim na festiwal. No i potem ta niezwykła historia i też moja, bo obserwowałam twoją pracę przez te wszystkie, no może nie wszystkie lata, ale jednak wielokrotnie bywałem na planie. Niezwykła droga, no to chyba ogromne szczęście, że po tylu latach dzieło życia filmowe wreszcie możesz pokazać publiczności. Ja się bardzo cieszę, wiesz, Riko, że to się wydarzyło w Gdyni, bo ja mam w paszporcie miejsce urodzenia Gdynia, ale mieszkam w Sopocie czasami. W sensie w jakąś część roku mieszkam w Sopocie. Oczywiście do wszystkich waszych filmów tutaj w rozmowie wielokrotnie jeszcze będziemy wracać do tematów z nimi związanych, ale teraz moje kolejne pytanie też tak samo do wszystkich. Czy w takim razie, no bo Joanna jest przykładem osoby, która wykazała się ogromną determinacją i poświęciła kawał swojego życia na to, żeby jednak dojść do premiery swojego debiutanckiego filmu, no właśnie, czy ale to jest osobny wypadek. Natomiast czy generalnie w tej chwili w Polsce jest zadebiutować łatwo, trudno, średnio, bo różnie to w różnych latach bywało? Jak wy to oceniacie ze swojej perspektywy? Ja mogę powiedzieć z perspektywy osoby, która przeszła taką bardzo klasyczną drogę edukacji filmowej od szkoły Wajdy, kursu dokumentalnego dla młodych ludzi bardzo, który się nazywał Przedszkole Filmowe. Później Szkoła Filmowa w Łodzi i później Studio Munka, czyli to jest taki totalny klasyk, mam wrażenie. I bardzo się cieszę, że miałam szansę zrobić wszystkie te krótkie formy w tych 15 latach. Wprawdzie wcześniej zaczęłam, bo poszłam do szkoły zaraz po maturze, miałam 18 lat, więc byłam bardzo młodą osobą, ale mam takie poczucie, że to wciąż wcale nie jest łatwe i że mimo, że nasze polskie debiuty są bardzo dobrze przyjmowane i tutaj, i gdzieś za granicą. I za granicą, na festiwalach, no właśnie. Tak, to my cały czas musimy jako debiutanci korzystać z programów, które pozwalają nam zrobić filmy za bardzo małe pieniądze i super, że są te programy i super, że jest na przykład Studio Munka, czy ten program mikrobudżetowy, w którym chłopaki robili filmy, ale ja mam sporo do powiedzenia na ten temat, ponieważ z jednej strony to jest wspaniałe i na przykład Studio Munka mi dało totalną wolność, a zarazem wsparcie merytoryczne i artystyczne i pod każdym względem bardzo mi pomogli, żeby ten film zrobić, nie mi, tylko nam, ale uważam, że producenci powinni bardziej zwracać na nas uwagę, mniej się bać, bo ja, mając na koncie bardzo dużo sukcesów z filmami krótkometrażowymi, tak, i mając bardzo duże zainteresowanie wśród producentów, i tak jakby gdzieś trafiłam do Studia Munka, czego kompletnie nie żałuję, bo zrobiłam bardzo szybko ten film od momentu, kiedy go napisałam, ale jednak bardzo bym chciała, żeby robienie filmu w końcu przestało być moim hobby, a stało się też pracą, za którą dostaję jednak godziwe wynagrodzenie i mogę robić te filmy, bo mam takie poczucie, że bardzo dużo naszych znajomych i pewnie wy też znacie takie osoby, które nie są w stanie po prostu zrobić debiutu. Przebić się przez to, tak? Tak, dlatego że muszą zarabiać pieniądze i jakby wiadomo, że my nie robimy też tych filmów za darmo, tych o których teraz mowa, debiutów, ale jednak ilość pracy, czas, który temu poświęcamy, bo robiąc filmy w takich warunkach też wykonujemy dużo więcej pracy niż reżyser normalnie, co nie umożliwia, co blokuje nam często pracę zarobkową, i to jest bardzo trudna sytuacja. I też mam takie poczucie, że no troszkę to powinno się zmienić, bo jest... Takie pytanie, zanim przyszłaś, czy będziemy poruszać tematy socjalne, ponieważ... Socjalne reżyserów, tak? Tak, właśnie, ponieważ... Bo to tak, jest trudny temat dla was. Absolutnie, tak? Podbijam tutaj zdanie Emi, bo no to wiesz, no kurczę, nasze filmy kosztowały po 1 000 000 złotych mniej więcej, tak? To są mikrobudżety. Ty miałeś 60 pewnie, no, bańkę to, coś, tak, tam, nie? Kosztowało troszkę więcej. I ona rozłożyła w czasie pewnie swój film, więc może... Joanna Cuda robiła licytację. Cuda robiła. Ja wiem, jestem z Gdańska. Rozłożyłam bańkę, nie więcej. No okej, okay, no właśnie. No i ja akurat ten film szybko robiłem, co mi się bardzo podoba w tym programie mikrobudżetowym. W Studio Munka też to jest super, że faktycznie możemy szybko decyzja, zrobić debiuty. Decyzja, cykl, tak, przygotowania, tak. I przy tym bardzo, myślę, prężnym tempie z preprodukcji, produkcji i postprodukcji, no ja wydałem chyba wszystkie pieniądze, które zarobiłem w 3 lata, żeby się w ogóle w tym czasie utrzymać, ponieważ zarobiłem pewnie może 10% stawki, tak liczę, i mało tego, ludzie, których namówiłem, dzięki którym zrobiłem ten film, czyli szefów pionów właściwie, szefowe pionów, oni też zarobili te 10%, więc techniczni często mieli, pracownicy techniczni, też bez nich nie powstanie film, no ale oni jednak mieli powiedzmy 80% stawki, a ludzie, którzy podejmowali decyzje artystyczne, często no, zarabiali mniej od nich. To jest oczywiście, teraz mówimy o pieniądzach. I ale też na szczęście właśnie zrobiłeś film Terytorium, to jest jednak, jak wspominaliśmy, film z potencjałem komercyjnym. Ja nie... Może, no thriller jednak. To był rzut na taśmę, słuchaj, wiesz. Kryminał, no myślę, że ma szansę jednak przynieść jakieś pieniądze. Bardzo bym chciał, żeby też przyniósł mi jakieś, otworzył jakieś drzwi, mam nadzieję. Nie ukrywam, że to taki właśnie był trochę rzut na taśmę, żeby spróbować się z tym zmierzyć. Oczywiście nie przyświecało mi to, jak wymyślałem scenariusz. To potem dotarło do mnie, że w sumie chyba się ocieramy ten gatunek, więc może dobrze ten potencjał wykorzystać. No trudno, bo pytałeś się, czy łatwo zadebiutować. Myślę, że był taki moment, jak pamiętam, bo ja już parę lat temu, paręnaście chyba skończyłem szkołę w Katowicach i był taki moment, że tak pamiętam... No i też robiłeś filmy. Tak, robiłem dokumenty. Tylko dopiero musiałeś poczekać na ten pełnometrażowy fabułę. No jeszcze zrobiłem Teatrotekę dla WFD. Bardzo też taki moment ważny dla mnie, bo 30 wcześniej w Studium Munka, krótki film, potem jeszcze zrobiłem Teatrotekę, co też było pewną drogą i bardzo mi się też to przydało doświadczenie, ale tutaj podzielam doświadczenie Emi, no, że to wszystko właśnie tak, że te rzeczy mało przekonują producentów w rozmowach i że chyba nie jest to walutą. Te krótkie filmy pokazują, że coś potrafimy, ale nie jest to kartą przetargową, mam wrażenie, nie? I no tutaj się zgadzam, że fajnie by było, jakby było troszkę więcej zaufania i otwartości. I takiej swobody dla was po prostu w tym, co nie mogę narzekać na swobodę, ale... Nie, miałem na myśli swobodę ekonomiczną. Tak. No teraz wydaje mi się, jest trudno zadebiutować. Nie ma pieniędzy na rynku na pewno i ciężko znaleźć pieniądze, dołożyć do jeszcze filmu debiutanta. Myślę, że to jest prawie niemożliwe, żeby znaleźć... Ale niech to nie zabrzmi tak pesymistycznie. Najważniejsze jest to, że zrobiliście swoje filmy i pokazujecie nam. Tak, znaczy to się zgadza. Właśnie. Musimy się utrzymywać, tak? To jest czasochłonny proces. Trzeba żyć, mieć gdzie mieszkać, mieć co jeść. I to tak naprawdę o tym w tej chwili mówimy. To są takie bardzo podstawowe rzeczy. Ale też i w 100% się zgadzam, też musiałem się zadłużyć i tak dalej, żeby to w ogóle mogło się wydarzyć. Ale... porównując naszą sytuację z sytuacją koleżanek i kolegów w innych krajach, jednak mamy bardzo dużo możliwości. PISF istnieje, Studio Munka istnieje i właśnie, nie każdy kraj właśnie ma coś nawet takiego. Trwa teraz, dodajmy tutaj, dorzucę słówka, trwa nawet kolejna gala Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, ale my jesteśmy w Klubie Trójki. Tak, ale to jest prawda, masz rację, że faktycznie mamy, jakby tych możliwości jest dużo i można zrobić w różnych miejscach film i pełnometrażowy, i po szkole robić jeszcze te krótkie metraże. Super, gdyby one się bardziej jeszcze przyjmowały jakoś dystrybucyjnie, ale faktycznie szans jest dużo, tylko jeszcze systemowo trzeba by jakoś poprzekładać różne rzeczy, żebyśmy mogli żyć i robić filmy. Prawda, mi się przypomina taka anegdota, jak jeszcze w czasie szkoły mieliśmy taką wymianę, to właściwie były tylko takie spotkania online, ale ze studentami ze Seattle Film Institute, z jakiejś tam partnerskiej szkoły, gdyńskiej szkoły filmowej, którą kończyłem. No i tak sobie w swobodnej rozmowie przerzucaliśmy się pomysłami na to, co po szkole. No i opowiadaliśmy im, że Studio Munka, że jest taki program, i im się to w głowach nie mieściło, że w ogóle są takie instytucje i trochę nie mogli zrozumieć, bo pytali się, gdzie jest haczyk, to znaczy ktoś wam daje ileś pieniędzy na film i co wam zabiera? I mówimy, nic nam nie zabiera, umożliwia nam zrobienie filmu. Faktycznie są takie instytucje, ja też jestem, tak jak my wszyscy, czy w większości, prawda, przyszliśmy przez, po pierwsze przez szkołę, bo ja też mam dość klasyczną drogę, po drugie przez Studio Munka, no i tak jak w wypadku Roberta i Bartka, przez ten program mikrobudżetowy. I to jest cudowne. Te problemy, o których mówicie, o których mówimy, faktycznie istnieją. I troszeczkę jest tak, że wchodzi się na kredyt, że tak powiem, w ten zawód. To znaczy, troszeczkę się trzeba nagimnastykować, ponamawiać tych ludzi. To oczywiście też na pewno jest jakiś sprawdzian, być może, ale gdybym mógł sobie i nam czegoś życzyć, to na pewno tak, więcej takiej odwagi ze strony producentów, chociaż zaznaczam, że ja narzekać nie mogę, bo zrobiłem bardzo dziwny film i producentki bardzo, bardzo chętnie się w wir pracy wspólnej rzuciły, ale nie każdy ma tyle szczęścia, co my. No właśnie, to ten bardzo dziwny film o wampirach. Jan, no, zaczęliśmy już troszeczkę, tutaj wspomnieliśmy o twoim szczególnym finansowaniu filmu Las, ale opowiedz trochę więcej, bo ty naprawdę, to nie jest tak, że 15 lat kręciłaś film. Ty kręciłaś go fragmentami, czasami naprawdę z długimi przerwami. właśnie z powodu pieniędzy, ich braku właściwie. Tak. I miałaś szalone pomysły na to, żeby zdobyć pieniądze na film. Tak. I ja powiem tak. Moja szkoła, czyli Akademia Sztuk Pięknych, nauczyła mnie tego, że ja nigdy nie będę ze sztuki żyła. I to dzięki temu zrobiłam film, bo zupełnie mogłam liczyć tylko na siebie i na początku ja nawet producentki nie miałam. Patty do mnie dołączyła dopiero w 2015 roku. A myśmy pierwsze czytania scenariusza już w 2010 roku czytaliśmy u mnie na strychu, potem dołączył Andrzej w 2011, przyszedł do mnie do mieszkania, bo miał sesję zdjęciową na plaży i ktoś ze znajomych mu powiedział, że szukam aktora, no i przyszedł i już tak został na te 15 lat prawie. No ja pamiętam te niesamowite licytacje prowadzone przez aktora grającego w twoim filmie, czyli Andrzeja Chyrę, bo ty masz gwiazdy w tym filmie. Tak, myśmy robiliśmy co mogliśmy i pierwsze pieniądze to były prywatne pieniądze od pana Jacka, który pojechał z nami na Fuerteventurę i jakby zapłacił za wszystko. I też tam powstawały fragmenty filmu. Tam powstała ta część pustynna, to jest bardzo duża część lasu i po prostu pan Jacek bardzo chciał poznać Eryka Lubosa i powiedział, że on w takim razie zapłaci za sprzęt, za bilety i pojedzie z nami. Myśmy pojechali tam w 7 osób. My bardzo małą ekipą kręciliśmy, właściwie aktorów, trzy osoby, w 7 osób. To jest bardzo mało jak na wyjazd za granicę, samolotem, z tym sprzętem. I tak już zostało do końca. Dopiero w 2018 roku udało nam się dostać pieniądze z PISF-u. No i to tak totalnie przyspieszyło pracę, bo wtedy w 2 lata właściwie skończyliśmy film, ale skończyły się pieniądze i następnie ta postprodukcja się przeciągnęła aż do teraz, bo znowu zbierałyśmy z Patrycją. No to jest bardzo, bardzo długa historia. No nikogo to nie dziwi, myślę, naszych słuchaczy, skoro 15-letnia i pewnie nie raz jeszcze w Trójce wspomnimy o tym, jak powstawał film Las. Ja cię tylko poproszę o jeszcze jedną ciekawostkę, bo też masz gwiazdorskie kostiumy, przynajmniej część kostiumów naprawdę stworzyła do twojego filmu absolutnie zachodnia, światowa gwiazda mody, prawda? Tak, kreacje naszej diwy teatralnej i jakby takiej ikony z cerkwi, którą gra Leon Dziemaszkiewicz, te kreacje narysowała, wymyśliła wspólnie z Leonem i jakby wspólnie z taką moją ideą, że ten kostium miał zagrać w metrze w Kijowie, w metrze teatralnej, który jest złoto-brązowy i Manfred Thierry Magler, projektant mody i ikona właściwie mody, już nieżyjący, on zaprojektował, narysował i razem z Leonem uszyli to w domu, uszyli właściwie taką jednostkową w suknię, kostium. No i ten kostium do tej pory istnieje i Leon jest performerem i często występuje w tej kreacji. No to tyle właśnie ciekawostek dotyczących filmu Las. Naprawdę gwiazdorska obsada, bo tutaj mnóstwo znanych aktorów przewinęło się przez te lata i Anna ich kolejno zapraszała. Jak było w waszym wypadku? W jaki sposób dobieraliście współpracowników? No mam na myśli przede wszystkim właśnie aktorów. Czy tutaj raczej chodziło o szczerość, naturalność, o prawdę ekranową, czy też może zależało wam w niektórych przynajmniej wypadkach na wykreowaniu młodych aktorów, czy zaproszenia do współpracy, no właśnie, tak zwanych gwiazd polskiego kina, jak to było? No to ja muszę przyznać, że mnie w ogóle nie interesuje obsadzanie gwiazd polskiego kina i marzę o tym, żeby obsadzać... O, i to jest ciekawa obserwacja. I marzę o tym, żeby obsadzać osoby, które w ogóle nie są znane. I tak też zrobiłaś. I tak też zrobiłam i to... A i teraz będą znane. Mam nadzieję, że teraz będą znane. No i też kontynuuję to tak naprawdę od od początku, kiedy robię filmy i lubię znajdywać nowe twarze, nowe osoby i lubię znajdywać ciekawych ludzi, nawet już pomijając od tego, to, czy to są aktorzy, czy to nie są aktorzy, bo lubię też łączyć aktorów profesjonalnych z nieprofesjonalnymi. Mam poczucie, że to daje jakiejś takiej świeżości i uważności na planie jednej i drugiej strony i może być bardzo wartościowe. I też właśnie na etapie castingu tak naprawdę mało mi, nie do końca jest dla mnie istotny ten warsztat aktorski. Oczywiście wszyscy aktorzy, którzy grają w moim filmie są świetnymi aktorami pod kątem warsztatowym też, ale to trochę nie o to chodzi. Ja akurat w wypadku Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej opowiadam o rodzeństwie, jak już wspomniałam, więc tutaj trzeba było wykreować grupę czterech osób, które czuć, że mają coś ze sobą wspólnego, że wychowały się w jednym miejscu, w jednym domu, że mieli podobne zainteresowania, podobny gust i tych samych rodziców, więc trzeba było ich obsadzić kolektywnie, a nie tylko indywidualnie. I tak też na nich patrzyłam, jako na grupę osób, które mogą być do siebie podobne, ale też każdy ma swój charakter. No i myślę, że ten efekt udało się osiągnąć, bo dzięki temu, no teraz już poznajemy twoich aktorów, ale to, co widzimy na ekranie, to widzimy po prostu postaci. Tak, mam nadzieję. No właśnie. Panowie, jak było z wami? No tutaj patrzę na Roberta, bo z tobą była szczególna sytuacja. Ty przede wszystkim zaprosiłeś do współpracy aktorów zagranicznych. Tak, u nas też mieszany zestaw był i Sebastian Stankiewicz, czyli znana postać w Polsce, Michał Balicki też. A zresztą każdy miał swoją historię. Niektórzy mieli coś wspólnego z aktorstwem, inni zupełnie nie. A główny bohater, bo to główny dosyć charyzmatyczny aktor. Tak, no to Daniel Jimenez jest z Kolumbii, nie jest aktorem, ale nie chciałem też sprowadzać z Kolumbii kogoś, kto nie ma w ogóle do czynienia z tym i nie wie, co się będzie działo na planie i tak dalej, więc tam zdecydowaliśmy się na niego się zdecydowaliśmy, był najlepszy z wszystkich osób, które spotkałem. Czyli normalny casting był, tak? Tak, normalny casting. A on się zajmuje reżyserią obsady. I pracował przy serialu 100 lat samotności. Słyszeliście. No proszę. O tym serialu, fajny. No, no to jeszcze powiedzmy, jak to było w wypadku... przepraszam, bo jeszcze chciałeś coś dodać. No może jeszcze jedną rzecz. Jedna osoba, która u nas zagrała, jest... też nieprofesjonalnym aktorem. Wiktor Valencia, on przeżył jakby tą historię, którą opowiadamy, czyli... Aha, czyli rzeczywiście był świadkiem takich sytuacji. On przyjechał tutaj pracować i no i tak, no i trafił w nieodpowiednie miejsce, tak, z którego musiał się wydostać. W ręce nieodpowiednich ludzi. No to jeszcze powiedzmy, jak to było w wypadku filmów Terytorium i Życie dla początkujących? Myśmy zrobili taki prawilny casting, do którego odpowiadała Diana Zamojska i przeprowadzaliśmy go nawet tak bardzo fajnie, po bożemu, komfortowo w sumie, jak na film małym budżetem. Znaczy mieliśmy dwie takie główne sesje castingowe i szukaliśmy po prostu też, no, zespołowo patrzyliśmy, jak wszyscy razem ze sobą funkcjonują. No i od pierwszej takich typów no budowaliśmy dalej, żeby to był jakiś taki koherentny zespół postaci. Ale naprawdę wydaje mi się, że dałeś ciekawe zadania do zagrania Józefowi Pawłowskiemu czy Mai Pankiewicz i myślę, że świetnie sobie z nimi poradzili. Tak, mam też taką nadzieję, że widzowie też tak ocenią jak ty. W ogóle to był ciekawy ten casting, bo w ogóle takie mam konstatacje, że bardzo wielu aktorów, bo normalnie robiliśmy sceny, filmowaliśmy je i bardzo wielu aktorów dziękowało, że w ogóle mogło coś zagrać na castingu i że były duble. I to mnie tak strasznie jakoś, nie byłem świadomy tego, ale to nie były wazeliny w tym, oni chcieli, mam wrażenie, że przynajmniej część z nich nie chciało po prostu tak powiedzieć, żeby dostać tą rolę, tylko że po prostu byli wdzięczni, że mogli być na castingu takim, gdzie mogą coś zagrać, co mi uświadomiło trochę chyba niestety jakąś taką kondycję słabą tego, co się dzieje na rynku w przypadku, jeśli chodzi o casting. I no tak, i no, i no to było świetne w ogóle, takie zderzenie się, świetny w ogóle jest ten moment, kiedy się próbuje, szuka ludzi. Też zależało mi na tym, żeby to były wiarygodne postaci, które ten typaż, bo też operuje czasami tam takim troszkę typażem, ale też trochę arebur, więc tam w różnych konstelacjach to sprawdzaliśmy i to było bardzo ciekawe doświadczenie oczywiście. No to jeszcze porozmawiajmy o doświadczeniach dotyczących filmu Życie dla początkujących, no to i muszę ci powiedzieć, że w obsadzie właściwie trzy tutaj są główne role. No masz młodą gwiazdę, bo ja nawet próbowałem jednego z twoich aktorów tutaj zaprosić do Studia Trójki i usłyszałem informację, że nie, już tyle było wywiadów i tak dalej, że już koniec, już nie ma szans. Tak, mówisz pewnie o Michale Sikorskim. No, oczywiście, popularność wielka również serialowa. Tak, tak. U nas z obsadą też było klasycznie, troszeczkę inaczej niż w wypadku Bartka, bo myśmy zapraszali aktorów do tego filmu, nie robiliśmy takiego, no właśnie, klasycznego, chciałoby się powiedzieć, castingu, który okazuje się, że wcale nie jest taki klasyczny. Myśmy proponowali już aktorom rolę. Wiedziałem od początku, że chciałbym, żeby Magda Maścianica zagrała główną rolę, wcieliła się w postać wampirzycy Moni, ponieważ Magdę znałem i pamiętałem jeszcze z czasu szkolnych. To też znowu wraca, to wychowanie instytucjonalne, że tak powiem, te szkoły bardzo się nam przydają. Więc Magda była pierwsza i potem staraliśmy się Magdzie dobrać takich partnerów, żeby to wszystko jakoś ładnie funkcjonowało. No i tak etapami najpierw doprosiliśmy Michała Sikorskiego, który, nie będę ukrywał, ku mojemu zdziwieniu się zgodził, bo skoro jest problem, żeby zaprosić go na wywiad, proszę sobie wyobrazić, jakim problemem jest nakłonienie go, żeby poświęcić. To znaczy nie, to nawet nie to on by pewnie chętnie, tylko rzeczywiście ja wiem, on jest dzień zajęty. Ma tak, z określoną liczbę godzin, prawda, no wszyscy tutaj oglądamy filmy, robimy różne inne rzeczy i to nie jest tak, że można poświęcić cały swój czas tylko na wywiady. Oczywiście chętnych jest wielu. Tak, z Michałem się widziałem przy śniadaniu i on od tego śniadania do właściwie do niedawna jeszcze tych wywiadów udzielał i naprawdę dużo chyba robi. Już wyjechał nawet. I tak? Chyba o 23:00 wyjeżdża, no a jutro o 6:30 zaczyna zdjęcia. Więc rozumiemy, wybaczamy, tak, mam nadzieję, że tak. Spotkamy się. Więc Magda przyszła, że tak powiem, pierwsza i potem staraliśmy się znaleźć jej takich partnerów, którzy będą z nią jakoś fajnie rezonować. No i jeszcze jest Bartłomiej Koczedow. No bardzo, właśnie, co tak. Mnie bardzo ucieszyło. No. Tak, no mnie też ucieszyło, jak się z Bartkiem spotkałem i Bartek zgodził się zagrać, bo to zawsze jest taki element niepewności, to pierwsze spotkanie z aktorem, prawda? Szczególnie dla reżysera, debiutanta właśnie, bo to jest też istotne. Tak, tak. Ten aktor nie zawsze sobie zdaje sprawę z tego, ale my możemy mieć takie wrażenie, że tu się ważą nasze losy, bo jak ktoś nie zagra, to ojej, co ja zrobię. Ale szczęśliwie wszyscy się zgodzili, więc udało nam się tę obsadę zebrać całkiem sprawnie. No to zapytałbym was jeszcze o dotychczasową percepcję waszych filmów. Akurat tutaj myślę, że Paweł ma chyba najwięcej do powiedzenia, bo miał szansę pokazywać Życie dla początkujących już dużo wcześniej, jeszcze przed Gdynią. Dla wielu tutaj osób, dla wielu debiutantów to jest absolutna premiera. No ale właśnie, jak to wygląda w sensie dotychczasowej percepcji, nawet tutaj na festiwalu, czy wcześniej waszych filmów i jakie plany na przyszłość? Od razu pytanie, bo to na pewno słuchaczy, mam nadzieję, po naszej dzisiejszej rozmowie interesuje, kiedy te oficjalne premiery kinowe, jakie plany festiwalowe, może zagraniczne również. Bardzo proszę, to może zacznij od swoich sukcesów. Tak, my faktycznie zaczęliśmy w maju na Off-Kamerze w Krakowie i tam udało nam się zdobyć nagrodę w konkursie filmów polskich i to było dla nas duże wydarzenie, główną nagrodę, tak? Do tego Magda Maścianica dostała nagrodę Rising Star, więc dwa trofea udało nam się przywieźć z tej imprezy. Więc my od maja już mamy przyjemność obcować z widownią. To przyjęcie jest, przynajmniej ci widzowie, z którymi my mamy przyjemność się spotkać, są nam bardzo życzliwi i przychylni, więc jak na razie wydaje mi się, że idzie nieźle. Oficjalna premiera? 24 października wchodzimy na ekrany kin w Czyli całej już Polsce. Niedługo. Tak jest. Kto następny? Ja debiutujesz w Gdyni, absolutnie. Debiutuję w Gdyni, skończyłam film Nawet wolę nie mówić kiedy. Cieszę się, że w ogóle go skończyłam już i że zdążyliśmy. I... Czyli nie ma duchów, przypominamy ten tytuł, nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej. Tak. I widzę, że muszę się nauczyć tego, żeby nie czytać rzeczy i się tym nie zajmować, bo można oszaleć. Ale masz na myśli recenzje? Recenzje tak. I odbiór. I nie, bo jakby są bardzo miłe rzeczy oczywiście i to jest super i ludzie jakoś dają znać, ale no, ale... Ale można się też czasem zestresować, tak? No w ogóle spędzenie czasu na tym jest okropnie męczące i stresujące i to jest jakby dokładanie sobie i tak bardzo się stresujemy tym, że pokazujemy te filmy i musimy mówić o nich i tak dalej i jeszcze tego, i nie mamy wpływu już na to, co się dalej wydarzy, więc tak. Bardzo, bardzo już króciutko, bo nasz czas audycji dobiega końca. Louis de Funès prosił, żeby mu do kawy podawano gazetę z wyciętymi artykułami, które były negatywne, żeby ich nie widzieć. No to świetny pomysł, można wykorzystać. Wasz odbiór filmu do tej pory? No to kapo Robert Kwilman tutaj po raz pierwszy pokazujemy. Ten pokaz taki uroczysty dopiero w piątek. Tak. No więc póki a co premiera? Tylko... Już jakiś plan nie, nie mamy dystrybucji. Jeszcze. Nie. No to życzymy dystrybutora szybkiego znalezienia. Terytorium, Bartosz Paduch. Film też ma absolutną premierę tutaj, pierwsze pokazy. Fajnie, bo jest dużo tych pokazów, 17 pokazów mniej więcej chyba na film, więc to jest okazja, żeby się zdarzyć z widzami. Film, trwają rozmowy z dystrybutorem. Nie mogę powiedzieć, jeszcze tak naprawdę dużo nie wiem sam. Atakowałem wczoraj producenta przy winie, czy żeby powiedział coś więcej. Więc no, tyle, że film się dostał też do, nie wiem, czy mogę tak konkurencji, ale Warszawski Festiwal Filmowy, konkurs 1-2. No to kolejny festiwal tak. Innego rodzaju, więc absolutnie nie jest to konkurencja. Tak, więc w październiku. W październiku, tam w połowie października są pokazy, więc zapraszam do Warszawy, jeśli ktoś będzie miał okazję. No na razie żadnych... Czekamy na tak, premierę. Trochę... Emi, bo nie powiedziałaś, ty masz już termin premiery? Dystrybucyjnej? Nie. Jeszcze nie. Nie. Czyli nie. Najpierw festiwale, a później premiera. Janno, Olesie, coś wiadomo? My nie mamy żadnej dystrybucji. Tu jest premiera. Ale czy to jest właśnie taki pomysł może twój na to, żeby Las pokazywać? Bo to jest akurat film, który pewnie równie dobrze może się sprawdzić w kinie, jak i na przykład właśnie w galeriach sztuki. Czy jest taki pomysł? Myślisz o tym? W kinach zawsze są lepsze warunki techniczne, a to jest bardzo kinowy film, więc galerie sztuki, zrzutnika to... słaby dźwięk, to nie wiem jak, ale myślę, że też, ale chciałabym, żeby Las poleciał one jakby w kinach, ale zobaczymy, czy będzie to w ogóle możliwe. No to życzę wam tego, tym, którzy jeszcze właśnie no tylko jeden reżyser debiutant, czyli Paweł Podolski, ma to szczęście, że już właśnie zapewnioną dystrybucję kinową, tak jak mówiliśmy w październiku, prawda, życie dla początkujących. Pozostałym życzę, żeby te premiery jednak miały jak najszybciej miejsce, no bo o to chyba chodzi, prawda, żeby jednak oddać film publiczności. Tak. Po to robimy filmy. To robimy. W takim razie dziękuję wam bardzo, róbcie kolejne i jeszcze na kolejnych festiwalach macie szansę ciągle na tę samą nagrodę, czyli nagrodę za debiut reżyserski lub właśnie drugi film, bo życzę wam, żeby po debiucie równie szybko zrobić, niekoniecznie, żeby trwało to kolejne 15 lat, jak w wypadku Janny, ten drugi film. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie w Klubie Trójki i szybciutko przypominam, że pierwszym moim gościem był przewodniczący jury tej nagrody, czyli Borys Lankosz, a potem już rozmawiałem z piątką reżyserów absolutnie debiutantów. Emi Buchwal, dziękuję bardzo. Dziękuję. Janna Zastróżna. Dziękuję. Robert Kwilman. Dziękuję. Bartosz Paduch. Dziękuję za rozmowę. I Paweł Podolski. I ja dziękuję. Dziękujemy bardzo Katarzynie First w Wojtkowskiej w Warszawie za realizację audycji Andrzejowi Dubasowi tu w Gdyni. Pozdrawiamy z Teatru Muzycznego. Zapraszamy na 50. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Do soboty. Ryszard Jaźwiński. Do usłyszenia. Na audycję zaprosił sponsor Energa z Grupy Orlen. Mecenas Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.